ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزی محترم ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس نے صبح اور شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس وقت باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں شہزادہ حضور حاجی عبید احمد رضا تاری سلمہ الباری کی بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائیوں اور عام اسلامی بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہے، اور خوش نصیب ان سے ملاقات کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، اللہ والوں سے ملنے کی برکتیں ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کی برکتیں ہیں، ان سے دعائیں لینا یقیناً یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ایک چیز دیکھی ہے، چاہے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہوں یا ان کے شہزادگان ہوں یا دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین، ماشاءاللہ ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ جب ان سے ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ ملاقات کے ساتھ ساتھ ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ صرف ہاتھ ملانے، مصافحہ کرنے اور سلام و دعا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں وہاں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے شہزادہ حضور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ملاقات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے شہزادہ بیعت کروا رہے ہیں، آئیے بیعت سنتے ہیں۔ بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان ارادوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں شہزاد حضور داخل فرما رہے تھے، مرید بنا رہے تھے، امیر اہل سنت کا مرید بنا رہے تھے، اور یہ ایک ضروری امر ہے کہ جو اسلامی بھائی ملاقات کے لیے آئے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے، بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک بے پیرے ہوتے ہیں، کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہوتے، تو امیر اہل سنت سے ان کو مرید بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے مرید بنتے ہی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں بھی یوں داخل ہو جاتے ہیں کہ قادری سلسلے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، الحمدللہ عزوجل۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی بھائی جو ملاقات کے لیے آئے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو باب المدینہ میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر تعداد وہ ہے کہ جو الحمدللہ عزوجل 23 فروری سے باب المدینہ فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بیرون ملک سے مختلف اسلامی بھائی شریک ہیں، اور آپ مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہوں گے اسلامی بھائیوں کو، وہ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عزوجل اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے شہزاد حضور سے ملاقات کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت کا بھی یہ انداز دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایک بہت ہی خوبی جو دیکھی ہے اس انداز میں، وہ یہ کہ جو ملنے کے لیے آیا، اسے ملنے کے ساتھ ساتھ اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دینا، اور تحفہ نیکیوں کا تحفہ، ایسا تحفہ جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو۔ جیسا کہ کل میں نے خود دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سحری کے بعد ملنے والے اسلامی بھائیوں میں ایک اسلامی بھائی جو تھا، جس کی عمر تقریباً 40 سے زیادہ ہوگی، خشخشی داڑھی تھی، امیر اہل سنت نے شفقت فرمائی، ان پر انفرادی کوشش کی، اور ہاتھوں ہاتھ ان کو ایک مٹھی داڑھی رکھوانے کی، ایک قبضہ داڑھی رکھوانے کی نیت کروا دی، داڑھی رکھنے کی نیت کروا دی۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ صرف ملنے کے لیے آیا۔ ایک آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب جب وہ اس کی طرف آیا تو جس سے ملنے کے لیے آیا ہے اسے کیا کرنا ہے، یہ امیر اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس محبت کا دینی فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نیکیوں کی طرف راغب کر دینا۔ اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھوا دینا، اسے امامے کی سنت کا تاج سجوا دینا، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی، اس کو نیکی کی دعوت دے دینا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ عزوجل ہمیں اس مدنی ماحول میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، یقیناً آپ چاہیں گے کہ وہ مناظر بھی دیکھیں کہ شہزاد حضور سے کس طریقے سے ملاقات ہو رہی ہے، اسلامی بھائی کیسی محبت کرتے ہیں، یہ سب الحمدللہ دعوت اسلامی کا، امیر اہل سنت کا، میرے باپا کا فیضان ہے، جو آج الحمدللہ عزوجل ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، دکھا دے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو انداز ہے کہ جب کوئی ملنے کے لیے آئے اسے نیکی کی دعوت دینا، ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی ملنے کے لیے آئے اسی وقت ہی اسے نیکی کی دعوت دی جائے۔ نیکی کی دعوت جہاں موقع ملے وہاں نیکی کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ نیکی کی دعوت خود کیا چیز ہے؟ کیا ہے نیکی کی دعوت؟ نیکی، بھلائی، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہو، ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، ہر وہ کام جو آدمی کو آخرت میں فائدے کا سبب بنے، وہ نیکی ہے، وہ بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت چاہے وہ فرائض میں سے ہو، چاہے وہ سنتوں میں سے ہو، چاہے وہ نوافل میں سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرتی آداب سے ہو یا چاہے اس کا تعلق حسن اخلاق سے ہو، وہ نیکی ہے۔ اور نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف کسی کا ذہن بنا دینا، کسی کو نیکی کی طرف بلا لینا، یہ نیکی کی دعوت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی دعوت دینے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کا بڑا رتبہ بیان کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی دعوت دینے والوں اور گناہوں سے روکنے والوں کے لیے ایک رتبہ بیان کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ملاقات اور نیکی کی دعوت، اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پر بھی، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، کہ جہاں پر بھی نیک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر بھی نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، یا نیک لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، یا نیک لوگوں کے قریب ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے ریز نکلتی ہیں۔ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور یقیناً یہ برحق بھی ہے، وہ برحق اس انداز میں اگرچہ ظنی ہے، مگر اس کا مشاہدہ اتنا ہے کہ اس مشاہدے کی وجہ سے ہی یقینی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جب ہر انسان کے جسم سے ایک ریز نکلتی ہیں، بعض اوقات وہ ریز پازیٹو ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ نیگیٹو ہوتی ہیں، جیسا آدمی ویسی اس کی ریز۔ نیک لوگوں کی، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صلاۃ و سنت کے پابند ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والی ریز پازیٹو ہیں، جو پازیٹو اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو نیک اجتماع میں آنے سے یا نیک لوگوں کے قریب آنے سے آدمی کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بخوبی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب بھی وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوئے یا کسی بھی نیک اجتماع میں شریک ہوئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں رب کریم عز و جل سے دعائیں مانگی جاتی ہو، جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہو، جہاں نیکی کی بات کی جاتی ہو، یقیناً وہاں جا کر ان کے قلب کو سرور محسوس ہوتا ہوگا۔ اگر بالفرض نہیں بھی ہوتا، دل کی سختی کی وجہ سے اگر بالفرض کسی کو وہ سرور محسوس نہیں بھی ہوتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات اس کے جسم پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر ضرور پڑتے ہیں، اور یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ جو نیک آدمی کے جسم سے پازیٹو اثرات، پازیٹو ریزز نکلتی ہیں۔ جہاں 100 اسلامی بھائی جمع ہیں، تو وہاں اگر کوئی ایک باہر کا شخص آ جاتا ہے، یقیناً ان کی صحبت سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ صحبت کیسے اثر رکھتی ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ان سے کچھ حاصل کرے گا، اگر خاموش بھی رہا تب بھی صحبت اثر رکھتی ہے، اور نہ صرف اثر رکھتی ہے بلکہ بعض اوقات انسان کی زندگیاں بھی اس کی برکت سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کے برعکس جو بری، جو منفی اثرات ہیں، جو برے لوگوں کے جسم سے نکل کر اور بری صحبت پیدا کرتے ہیں اور بری صحبت میں آنے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ آپ، اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی صحبت بری ہے، تو وہ بری صحبت میں جا کر اس کا دل پرسکون نہیں ہو سکتا۔ بری صحبت میں ناچ گانوں کی یا شراب و کباب کی محفل میں جا کر اس کا دل پرسکون نہیں ہو سکتا، اگرچہ یعنی وقتی طور پر اس کو مزہ ضرور آئے گا، لیکن دائمی طور پر اس کا دل پرسکون نہیں ہوگا، اسے مزہ نہیں آئے گا زندگی میں، اس کو لطف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ برے اثرات ہیں۔ اور پھر برے اثرات کیا چیز مرتب کرتے ہیں؟ نمازوں میں سستی۔ اگر وہ نماز پڑھنے کا عادی ہے، مگر برے لوگوں میں اس کے جانے کا سلسلہ ہے، بروں کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ ہے، تو یہ اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نمازوں میں سستی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک اجتماعات سے دوری ہو جائے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بعض اسلامی بھائی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجتماع کا سلسلہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ، ان کی وہ گیدرنگ جس میں وہ پہلے تھے، ان کی وہ گیدرنگ جو سنتوں سے دور ہے، ان کی وہ گیدرنگ جو نمازوں سے دور ہے، ان کی وہ گیدرنگ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی بجائے غفلت کی باتیں، بےہودہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ آخر زندگی پر اثر کرتی ہے، اور آدمی جو ہے نیکیوں سے دور ہو کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے جو ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر آنے سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے سے، اجتماعات میں شرکت کرنے سے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے سے، ایک علم دین کا جو فائدہ ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ صرف بیٹھ جانے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے دل پر کچھ نہ کچھ پازیٹو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے، جو میں غلط زندگی گزار رہا ہوں یقیناً وہ غلط ہے، صحیح یہ ہے غلط یہ ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی رقت انگیز بات ایسی ہوتی ہے جو دل پر اثر کر جاتی ہے اور وہ اس کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتا ہے، یہ نیک صحبت میں آنے کا نتیجہ ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ عزوجل، جو باب المدینہ میں ہیں، جو شہر کراچی میں ہیں، ان کے لیے تو خوش نصیبی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے، مگر جو باب المدینہ میں ہیں، شہر کراچی میں جو رہتے ہیں، انہیں مدنی مذاکرے کی ایسی سعادتیں حاصل ہیں کہ وہ یہاں آ کر صحبت پا کر مدنی مذاکرہ سن سکتے ہیں، ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں آ کر برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ الحمدللہ عزوجل روزانہ رات کو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، کہ رات 9 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں ضرور آئیں، امیر اہل سنت کی صحبت کی برکتیں پائیں، نیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں پائیں، اور جو گفتگو اس میں ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، جو سوال جواب ہوتے ہیں، جو باپا کے مدنی پھول ملتے ہیں، سبحان اللہ، زندگیاں بدلنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے، ایک انوکھا یہاں ہمیں مواد ملتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نیک بن سکتے ہیں۔ واقعی جس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ نیک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، بری صحبت سے نکل کر، برے انداز سے نکل کر اچھی صحبت اور اچھے انداز میں آنا ہوگا، اور یہ سمجھیں کہ اس اچھے انداز میں، اچھی صحبت میں آنے کی یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سٹیپس ہیں کہ جنہیں اپنا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ مدنی مذاکرے میں ہم یہاں آ کر شامل ہوں گے۔ دیکھیں، مدنی چینل پہ دیکھنا اور ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ مدنی چینل پر ہمیں زیادہ صاف اور زیادہ اچھا نظر آئے گا، بہت سارے مناظر ہم دیکھ سکیں گے، مدنی چینل پر دیکھنا اور ہے، یہاں آ کر یہاں بیٹھ کر سننا اور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اصل اصل ہے اور نقل نقل ہے۔ تو مدنی چینل پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں، نہیں آ سکتے، دور ہیں، بہت دور ہیں، تو مدنی چینل پر شامل رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو ایک جگہ اسلامی بھائی جمع ہو جائیں، پھر برکتیں حاصل ہوں گی کہ جہاں اچھی سوچ رکھنے والے نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، نمازی جمع ہوں گے اور پھر ان کی صحبت میں مدنی مذاکرہ سنا جائے گا، اس کی بات اور ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرہ اسے نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے جو جو بھی سلسلے آپ دیکھتے ہیں یا جو آپ نہیں دیکھتے ہیں، وقت پاتے ہیں اپنی زندگی میں، وقت نہیں پاتے تو وقت نکال کر مدنی چینل کے سلسلے ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آخرت کی طرف، آخرت کی کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے رہنما ثابت ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عزوجل شہزاد حضور حاجی عبید احمد رضا عطاری سلمہ الباری تشریف لا چکے ہیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ملاقات کے بھی منتظر ہیں۔ ملاقات بھی الحمدللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عزوجل شہزاد عطار جب ملاقات فرماتے ہیں تو بعض اوقات مختلف مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آئیے ان کے مدنی پھول سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شان امام اعظم ابو حنیفہ کے 19 حروف کی نسبت سے تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 163 مدنی پھول میں تحریر فرمائے ہیں. چاہیے یاد رہے کہ پیش کردہ یعنی جو بھی مدنی پھول عرض کروں ان میں سے ہر مدنی پھول کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محمول نہ فرمائیے گا کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین سے منقول مدنی پھول بھی شامل ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربند شریف رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا تھا. معلوم ہوا سربند کا استعمال سنت ہے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر باندھ لیا کریں. اس طرح انشاءاللہ عزوجل ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل میرا برسہ برس سے بن نیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ سر اور داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے دھونے کا جن کا معمول نہیں ہوتا ان کے بالوں میں اکثر بدبو ہو جاتی ہے۔ خود کو اگرچہ بدبو نہ آتی ہو مگر دوسروں کو آتی ہے۔ منہ، بالوں، بدن اور لباس وغیرہ سے بدبو آتی ہو اس حال میں مسجد کا داخلہ حرام ہے کہ اس سے لوگوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ ہاں بدبو ہو مگر چھپی ہوئی جیسے بغل کی بدبو تو اس میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن میں دو مرتبہ تیل لگاتے تھے۔ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں یعنی ابروں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ کنز المال میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈال لیتے تھے، پھر پہلے دونوں ابروں پر، پھر دونوں آنکھوں پر اور پھر سر مبارک پر لگاتے تھے۔ طبرانی کی روایت میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقہ یعنی نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان بالوں سے ابتدا فرماتے، یہاں سے داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں اور بال خشک اور پرا گندا رکھنا خلاف سنت ہے۔ پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ حدیث پاک میں جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ اور اچھے لباس میں تھا جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا اور برہنا یعنی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا آخر تم اتنے کمزور کیوں؟ اس نے جواب دیا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا اور پیاسا رہ جاتا ہوں، جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میرے بال پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس پر کافر کے شیطان نے کہا میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا، لہذا میں اس کے ساتھ کھانے پینے، لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیے پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر پھر الٹی پر، اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائیں تو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے آغاز کیجئے۔ سرسوں کا تیل ڈالنے والا ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھپکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ سر میں عمدہ خوشبودار تیل ڈالے. خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے. سر اور داڑھی کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے رہیے. عورتوں کو لازم ہے کہ کنگھی کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلے انہیں کہیں چھپا دیں کہ ان پر اجنبی یعنی ایسا شخص جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو کی نظر نہ پڑے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا, اور یہ نہیں یعنی ممانعت مکروہ تنزیہی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے. امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے. بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال جواب ملاحظہ فرمائیں. سوال, کنگھا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب, کنگھے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. اعتدال یعنی میانہ روی کے حکم ہے, نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار. کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے ابتدا کیجئے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے, یہاں تک کہ جوتا پہننے, کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی. شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئی ہیں, ورنہ ہر کام جو عزت اور بزرگی رکھتا ہے اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونا, لباس پہننا, مسواک کرنا, سرما لگانا, ناخن تراشنا, مونچھیں کاٹنا, بغلوں کے بال اتارنا, وضو غسل کرنا اور بیت الخلاء سے باہر آنا وغیرہ. اور جس کام میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں, جسے مسجد سے باہر آنے, بیت الخلاء میں داخل ہونے, ناک صاف کرنے, نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے. نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے. روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ میں تیل لگانا مکروہ نہیں, مگر اس لیے تیل لگائے کہ داڑھی بڑھ جائے, حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی ہے تو یہ بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے اور روزے میں بدرجہ اولا. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ ہے. لوگ میت کی داڑھی مونڈ ڈالتے ہیں, یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. گناہ میت پر نہیں, مونڈنے اور اس کا حکم کرنے والوں پر ہے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں نمبر دیکھنے یہ میرے نے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. جہاں کے نظارے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں کو شہزادہ عطار نے موقع پا کر تیل ڈالنے کی سنتیں اور آداب بیان کیے. یہ ہے وہ طریقہ کہ نیکی کی دعوت وہاں دینا کہ جہاں نیکی کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینے کا جیسا ہی موقع ملے نیکی کی دعوت دے دینا, اور خصوصاً جو با اثر شخصیت ہیں ان کی بات جلد اثر کرتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان میں بھی وہ اسلامی بھائی کہ جن کا معاشرے میں ایک مقام ہے, وہ معاشرے میں اپنے پائے جانے والے مقام کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں, نیکی کے کاموں کی طرف لائیں. مثلا ایک آفیسر ہے, وہ اپنے ملازمین سے کام لیتا ہے, اس کے ملازمین اس کی بات مانتے ہیں, چاہے اس کے تحت 10 ملازمین ہیں, 20 ملازمین ہیں, 100 ملازمین ہیں, یقیناً وہ اس کی ہر بات مانیں گے. اگر وہی افسر اپنے آفس کے کام لینے کے ساتھ ساتھ انہیں مدنی قافلے کا کہے, خصوصاً جب آفیسر کہے باس کہے, تو ظاہر ہے کہ ملازم مانے گا, ضرور مانے گا اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی. تو نمازوں کا کہے, جو دکاندار حضرات ہیں وہ خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین کو نماز کے لیے نہ صرف وقت دیں بلکہ خاص ان کو نیکی کی دعوت دے کر بھیجیں کہ دیکھیں آپ کی نیکی کی دعوت دینا یہ رائے گا نہیں جائے گی, نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رب, جو تیرا بندہ تیرے بندے کو تیری ہی طرف بلائے اس کے لیے کیا جزا ہے, جو تیرا بندہ تیرے بندے کو تیری ہی طرف بلائے اس کے لیے کیا جزا ہے, یعنی نیکی کی دعوت دے تیرا کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کو تیری طرف بلائے تو اس کو کیا جزا عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ میں اسے ہر کلمے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں. یعنی اگر آپ نے اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نماز کی دعوت دی تو اس نے جو نماز پڑھی اس نماز پڑھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ جتنے کلمے آپ نے ادا کیے ہر ہر کلمے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی اللہ کی امید سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ حاصل ہوگا. یہ کب ہوا کہ آپ کی نیت اچھی ہے, آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, نیکی کی دعوت دینے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو سبحان اللہ. اب یہاں اسلامی بھائی ملنے کے لیے آئے, صرف ملاقات کے لیے آئے تھے, ان کے ذہن میں شاید یہ نہ ہو کہ جب آئیں گے تو ہمیں ملاقات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب بھی بیان کی جائیں گی, مگر شہزادہ عطار نے کرم فرمایا اور ملاقات سے پہلے سنتیں اور آداب بیان کیے. اب کتنے اس میں ایسے ہوں گے کہ جن کا آج یہ ذہن بنا ہوگا کہ واقعتاً ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, ان سنتوں پر عمل کرنے کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو مدنی پھول بیان کیے, سربند باندھنے کا مدنی پھول, امامی کی صفائی, ٹوپی کی صفائی, داڑھی کی صفائی, نظافت کے مدنی پھول, انسان کے جسم سے خوشبو مہکے, لوگ اس کے قریب آئیں, جب قریب آئیں گے لوگ تو وہ اس کی بات زیادہ اثر کرے گی, زیادہ لوگ اس کی بات سنیں گے. تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جن جو آئے آنے کے بعد ان کی پوری توجہ ان پر ہے کہ ان سے ملنا ہے, اور ان سے جو بات ملی وہ پہلے لے لی, اور اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی ثواب ملے گا اور جس نے بیان کیا اسے بھی ثواب ملے گا. یہی ایک پریکٹیکل صورت ہے جسے آپ بھی اپنائیں. آپ بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں, اپنے شیڈول میں, اپنی عادت کے اندر شامل کر لیں کہ اگر آپ با اثر شخصیت ہیں, اگر با اثر نہیں بھی ہیں تو ہر شخص کا دو چار چھ افراد پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. اگر اس کا ایک حلقہ احباب ہے, وہ چند لوگوں کا دوست ہے, تو ان چھ پر ان کا اثر ہوتا ہے, ان دس پر ان کا اثر ہوتا ہے. نہیں ہے گھر کا فرد ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹے تین بھائیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. جہاں آپ کا اثر ہے, لوگ آپ کی بات فوراً اڈاپٹ کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, انہیں نیکی کی دعوت دیجیے. اچھے انداز سے, حکمت کے ساتھ, کبھی بھی سختی کے ساتھ نیکی کی دعوت نہ دیں جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے. جہاں شریعت اجازت دے وہاں سختی بھی کرنی ہوگی. جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک سختی کے ساتھ نیکی کی دعوت نہ دے, نرمی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, موقع محل کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول بنے گا, آپ کے آفس میں بھی مدنی ماحول بنے گا, برائیاں ختم ہوں گی, لوگ غیبتیں کرنا ختم کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, نیکیوں کی طرف آ جائیں گے, نمازی بن جائیں گے. بشرطیے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں, یہ اس وقت کی ضرورت ہے, نہ صرف آپ میں, ہم سب پر یہ لازم ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں. اور جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے, جو ملنسار ہوتا ہے, اس کی بات زیادہ اثر کرتی ہے, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہوتی ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات جلدی مان لیتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کی عادت تند مزاجی کی ہے, حسن اخلاق سے خالی ہے, بے جا مذاق مسخری کی عادت ہے, لوگوں کو جھاڑنے اور ڈپٹنے کی عادت ہے, تو نیکی کی دعوت شاید اس طرح اثر نہ کرے کہ جس طرح ایک با اخلاق مبلغ کی اثر کرتی ہے. تو پہلے اپنی عادتوں کو بھی بدلیں, بری عادتوں کو نکالیں, اچھی عادتیں اپنائیں, مذاق مسخری چھوڑ دیں, کم کر دیں, آہستہ آہستہ ختم کر دیں, اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کریں رب کریم عز و جل کی رضا کے لیے کریں. کسی سے مل رہے ہیں, رب کریم عز و جل کی رضا کے لیے ملیں. یہ آج جو ملنے کے لیے آئے ہیں, کل آپ ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ کا ذہن بنتا ہے آپ عصر کے بعد ملاقات کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نماز عصر کا وقفہ ہوگا اور یہ ملاقات مغرب تک جاری رہے گی. آپ ملنے کے لیے آتے ہیں, عصر کے بعد ملنے کے لیے آتے ہیں, نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جو ملنے آئے ہیں ان کی نیت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. کوئی بھی نیک کام ہے, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے ماتحت جن پر آپ کی بات اثر کرتی ہے, انہیں نماز کی طرف, انہیں اجتماعات کی طرف, انہیں مدنی قافلوں کی طرف جب آپ دعوت دیں, مقصد کیا ہو, نیت کیا ہو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے تو سمجھے کہ دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے, رب کی رضا لے کر دنیا سے چلے گئے, تو آنے کا مقصد یقیناً پورا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ جس سے رب کریم عز و جل راضی ہوتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ مدنی چینل کی, اپنے ٹی وی کی اسکرین پر, مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شہزادہ عطار ملاقات کے ساتھ ساتھ تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں, دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں, دم بھی فرما رہے ہیں. یہ اسلامی بھائیوں کی محبتیں ہیں اور ان بزرگوں کی شفقتیں ہیں, اور یقیناً حسن زن کی برکت سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ان آنے والوں کو, یہ آنے جو والے, یہ جتنے آئے ہیں, ان کا کیا, کیوں آئے ہیں, کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں, ان کا حسن زن ہے, کہ ان سے ملاقات کریں گے ہمارے مسائل حل ہوں گے, ہم دعا کریں گے یہ آمین کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بیمار آیا یہ سوچ کر کے دم کرواؤں گا ان سے دم ہو جائے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, میری بیماری درست ہو جائے گی. پچھلے دنوں مدنی چینل پر اس طرح کی بہار بھی بیان کی گئی کہ شہزاد حضور اکثر ہفتے میں ایک بار دو ہفتے میں ایک بار ملاقات فرماتے ہیں. تو ایک مریض حاضر ہوا اور دم کروایا اور الحمدللہ اللہ کے کلام کی برکت سے, حسن زن کی برکت سے, بزرگوں کے نظر کرم سے اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا اور وہ اچھا ہو گیا, شفا یاب ہو گیا. حسن زن لے کر آیا, اعتقاد لے کر آیا, حسن اعتقاد کے ساتھ آیا تو اپنی مراد لے کر پلٹا. یہ ہے کہ جس کا حسن زن اور جس کا اعتقاد جتنا قوی ہے اتنا ہی اسے اتنی ہی اس کی جھولیاں بڑھتی ہیں, اتنی ہی اسے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے, نیکی کی دعوت کبھی بھی نہ چھوڑے. اور نیکی کی دعوت دینے سے زیادہ ضروری اس وقت جو چیز ہے وہ ہے برائی سے منع کرنا. نیکی کی دعوت دینا یقیناً یقیناً یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اور بہت ضروری ہے, مگر برائی سے روکنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نیکی کی دعوت دیں گے وہ نیکی کرے گا, بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر نہ کرے تو گناہ گار ہے, لیکن گناہوں سے بچانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر میں انہی کو مخاطب کروں گا, خصوصاً جو با اثر شخصیات ہیں, جو با اثر لوگ ہیں, جن کی لوگ سنتے ہیں, جن کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. آفیسرز ہیں, ان کے ماتحت لوگ ہیں, دکان کا مالک ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں, گھر کا بڑا ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں, کہ اگر اس کے سامنے اس کی نگرانی میں کوئی گناہ ہوتا ہے وہ اسے روکے, سب سے پہلے اسے روکے. نہیں روکتا باوجود قدرت کے نہیں روکتا تو بعض صورتوں میں وہ بھی گناہ گار ہوگا. جی ہاں, اگر ایک شخص ہے کہ جو گناہ روکنے پر قادر ہے پھر بھی نہیں روکتا, گناہ روکنا اس پر لازم ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ اس گناہ کو روکے. حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ ہو اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کم از کم اسے دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے, یعنی اس سے نیچے جو ہے وہ درجہ نہیں ہے. اب یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سامنے آج ہم جس جگہ بھی ہیں, ہم بڑے بھائی ہیں, ہم بچوں کے ابو ہیں, ہم دکان کے مالک ہیں, ہم ایک آفیسر ہیں, ہمارے ماتحت لوگ ہیں, ہمارے سامنے جو گناہ ہوتا ہے ہمارا دل اس پر کتنا کٹتا ہے, یا ہم نے کب اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اسے روکا ہے. اگر ایسا نہیں ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, تو اس چیز کو بھی اپنائیں کہ گناہوں کو روکیں, گناہوں کے دروازے بند کریں, اور گناہوں سے روکنے کے لیے خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا. ظاہر ہے کہ آدمی خود گناہ کرے اور دوسروں کو گناہ سے منع کرے تو جچے گا نہیں, تو خود بھی گناہ سے بچے اور دوسرے کو بھی گناہ سے روکے. ایک برائی دیکھ رہا ہے, مثلا دکان کا مالک ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ملازم اسی کے سامنے جھوٹ بول کر سودا بیچ رہا ہے, اب وہ اس لیے کچھ نہیں بولتا کہ نفع آ رہا ہے. اب یہ نفع نہیں ہے, بعض صورتوں میں تو مال حرام ہو جائے گا, تو اسے بھی جھوٹ سے روکے, خود بھی جھوٹ نہ بولے اسے بھی جھوٹ سے روکے. اسی طریقے سے کہیں پر بھی آپ گھر کے فرد ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, ماں ہیں, اس کے بچے ہیں, اسی کے سامنے بچے اپنی ماں کے سامنے ٹی وی پر دیگر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں, برے چینل دیکھتے ہیں, دوسرے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے, ماں روک سکتی ہے, ماں سختی بھی کر سکتی ہے, اس پر لازم ہے کہ روکے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. سب سے پہلے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا, نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا, یہ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ اپنے گھر والوں پر, اپنے آپ پر, اپنے گھر والوں پر, پھر اس کے بعد دوسروں کا مرحلہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت آن ہی آ رہا ہے, وائس آن ہی آ رہا ہے نا. بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، یا رسول اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، اے حسن فردوس میں جائے جناب، اے حسن فردوس میں جائے جناب، ہم کو سحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو سحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو سحرائے مدینہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائے جناب، ہم کو سحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو سحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ جمیلا یہاں سے لینا، یہاں تشریف لائیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، نماز عصر کا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، باب المدینہ کراچی میں مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں اسلامی بھائی اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے نماز عصر اور ساری نمازیں با جماعت ادا کرنے کی ساتھ ساتھ نیت بھی کر لیں، معمول بھی رکھیں با جماعت نمازوں کی ادائیگی کا۔ اور جو باب المدینہ کراچی کے ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل اذان، اور اذان کے بعد انشاءاللہ عزوجل با جماعت نماز ادا کریں گے۔ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، شہزادہ عطار حاجی عبید احمد رضا عطاری سلمہ الباری ملاقات بھی فرما رہے ہیں، اسلامی بھائیوں سے دل جوئی بھی کر رہے ہیں، انہیں تحفوں سے بھی نواز رہے ہیں، دم بھی کر رہے ہیں۔ حسن اعتقاد، جو جس اعتقاد کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے انشاءاللہ عزوجل اپنی مراد لے کر جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جانے سے پہلے نیکی کی دعوت اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے مدنی پھول سن رہے تھے کہ جہاں نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے، وہیں پر گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے، اور اس میں گھر کا جو ماحول بدل سکتی ہے وہ ماں ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ رات اور اس سے پہلے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں یہ سنا کہ ماں یہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں جو ہے یہی سب کچھ کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، جیسا اس نے دیکھا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مثال بیان فرمائی کہ ہم نے بچپن سے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، تو بچپن سے ہی نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ تو مدنی چینل پر اس وقت بھی جو اسلامی بہنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم ہے اس لیے تو نماز پڑھیں ہی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ بچوں کی تربیت یہ بھی ضروری ہے، بچوں کو سکھانا یہ بھی ضروری ہے، بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر لینا، یہ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے بچے بڑے ہوتے رہیں گے ان کی نماز کی عادت پختہ ہوگی، اور جب نماز ان پر فرض ہوگی تو ان کی ایسی عادت بن چکی ہوگی کہ پھر یہ نماز جو ہے وہ قضا نہیں کریں گے، نماز ترک نہیں کریں گے۔ اور ان پر جو فرض ہے، اسلامی بہنوں پر جو لازم ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں نماز کا عادی بنائیں، انہیں برائیوں سے روکیں، اور خصوصاً اس وقت جو میڈیا کے ذریعے جو برائی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے کہ بچے گانے گنگناتے ہیں، بچے فلمی ایکٹرز کی باتیں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں دوسرے چینل کو، بے حیائیوں کو جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کی جگہ تنگ کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے نمازی، سنت کے پابند، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نعتیں پڑھنے والے انشاءاللہ عز و جل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اگر آدمی اسی آیت پر غور کر لے تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کافی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ایندھن کے ذریعے وہ چیز چلتی ہے، بڑھتی ہے، اور جو قیامت کی جو آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، قیامت کے دن جہنمی جو جہنم میں جائیں گے، قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پتھروں کے ذریعے بڑھے گی اور آدمیوں کے ذریعے بڑھے گی۔ ہم بھی آدمی ہیں، ابن آدم ہیں، ہر ابن آدم آدمی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ یہی سستیاں، غفلتیں، نمازوں میں سستیاں اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے مناظر دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بے باکی کے ساتھ کرتے کرتے کرتے خدا نہ خواستہ برا انجام نہ ہو جائے۔ اس برے انجام سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے آج کوشش کریں۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکیاں بھی کریں گے، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی نیکیاں کروائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچیں گے اور بچائیں گے۔ یہ چیز نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل عصر کی نماز کے بعد بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ملاقات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نیکی کے دعوت سے متعلق مدنی پھول بھی سنیں گے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عزوجل سیکھتے رہیں گے، علم دین کے مدنی پھول حاصل کرتے رہیں گے۔ اور آج رات بھی انشاءاللہ عزوجل رات 9 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ اور آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کل رات فرمایا کہ آج کا مدنی مذاکرہ یوں اہمیت کا حامل ہے کہ آج خاص دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے، خصوصاً جو دنیا بھر میں مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سلسلہ یوں اہم ہے کہ آج کچھ خاص باتیں، کچھ خاص مدنی پھول امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکرے میں بیان فرمائیں گے۔ تو بالخصوص سارے دعوت اسلامی والے اور بالعموم سب آج کے مدنی مذاکرے میں اول تاخیر خصوصیت کے ساتھ شریک رہیں۔ نہ صرف آج کا مدنی مذاکرہ بلکہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہو، مدنی مذاکرے میں شریک ہوں۔ اپنے سوالات بھی آپ مدنی مذاکرے کے لیے بھیج سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً اسکرین پر نمبر دیا جاتا ہے، اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، مدنی مذاکرے میں ممکنہ صورت میں آپ کا سوال آن ایئر کیا جائے گا۔ مدنی مذاکرہ اور یہ جو دن جاری ہیں 23 فروری سے لے کے 5 مارچ تک، بین الاقوامی، بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تربیتی نشست کا سلسلہ جاری ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، عرب امارات، دیگر خلیجی ممالک، افریقن کنٹریز، کئی ممالک سے اسلامی بھائی آئے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بھی تربیت حاصل کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، اور مدنی مذاکرے میں آنے کی سب کو دعوت ہے۔ آنے والے ہفتے کے روز انشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت خصوصی مدنی مذاکرہ ٹرانسپورٹرز کے لیے فرما رہے ہیں۔ جتنی بھی بسز، بس والے، ٹریفک پولیس، جہاز والے، بس والے، ٹرک والے، ٹریکٹر والے، لوڈر، ان سب کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ غالباً 3 مارچ ہے فرما رہے ہیں۔ یہ بھی رات کو انشاءاللہ عزوجل رات 9 بجے اللہ نے چاہا تو شروع ہوگا، اور یہ خاص مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ ان مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں انشاءاللہ ٹریفک قانون نافذ ہوں گے، ہم حادثات سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے، دل آزاریوں سے بچیں گے، کسی کو ایزا پہنچانے اور خود ایزا پانے سے بچیں گے، اگر ہم ان مدنی مذاکروں میں ملنے والے مدنی پھولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ ٹریفک کے اصول بیان کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین بیان کرتے ہیں، ان پر عمل کی جو ترغیب دلاتے ہیں، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ہو، غالباً کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے غالباً کہ جو شریعت سے ٹکراتا ہو اب تک جو ہمارے سامنے ہے، سوائے کچھ قوانین ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں شریعت نے حد مقرر کی ہے، ان کے علاوہ وہ قوانین کے جو ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے مدنی مذاکرے میں ضرور شریک ہوں، فیضان مدینہ تشریف لے آئیں، فیضان مدینہ میں حاضر ہو جائیں، نہیں آ سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے خوب اس کی دعوت بھی عام کریں۔ نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں، مدنی چینل دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہوگا، اس کی دنیا بدلے گی، نمازوں کی پابندی ملے گی، روزوں کا جذبہ ملے گا، امامے کا تاج سجائے گا، داڑھی رکھے گا، تو یہ سب نیکیاں ہیں۔ ایک چیز کا پابند کر دینا کہ بھائی آپ مدنی چینل دیکھیں، تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری چیزیں وہ مدنی چینل سے سیکھنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز عصر کی تیاری بھی کریں، انشاءاللہ عزوجل اذان کے جواب دینے کے حوالے سے بھی مدنی پھول سماعت کر لیجئے کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اذان کا جواب دینا واجب اس معنی پر کہ چل کر مسجد میں جانا، جو شرعی معذور نہیں ہے، جو مجبور نہیں ہے، اس سے چل کر جانا، اور زبان سے جواب دینا یہ بھی مستحب ہے، بعض کے نزدیک یہ بھی واجب ہے، اور چاہے مستحب ہو واجب ہو لیکن ثواب ضرور ہے، ہر کلمے کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، اور پوری اذان کا جواب دینے پر لاکھوں نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اذان کا جواب کیا ہے کہ جیسا مؤذن کہتا جائے ایسا ایسا دہرانا، یہ اذان کا جواب ہے، سوائے چند کلموں کے کہ جب مؤذن کہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعے ہم شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی تقریباً الفاظ میں جیسا مؤذن کہتا جائے ایسا ایسا کہنا اذان کا جواب ہے۔ عادت بنائیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کام کاج روک کر اذان کا جواب دیا، چاہے گاڑی چلا رہے ہوں اگر ممکن ہو تو روک لیجئے، باتیں کر رہے ہوں تو باتیں موقوف کر دیجئے، جو بھی ایسا کام کہ جو مطلب روکتا ہو اذان کا جواب دینے سے اسے روک کر اذان کا جواب دیجئے، سوائے چند امور ایسے ہیں کہ اگر وہ امور اس میں آپ جاری ہیں اور اذان ہو جاتی ہے تو پھر اسے جاری رکھیں۔ مثلا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو وہ اب کھانا کھا سکتا ہے، کھانا روکنا اس پر واجب نہیں ہے۔ باتیں کرنے کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ کیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرے اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہوئے عمل کی پکی نیت کر لیجئے کہ جب بھی کبھی اذان ہو تو اذان کا جواب دیں گے۔ اس وقت بھی اذان سنی جا رہی ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کا جواب دیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، بس آتے یہ ہے، آتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو، آد سے بھی الفت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل نماز عصر کی ادائیگی کے بعد حاضر خدمت ہیں. مدنی چینل پر شہزادہ عطار حاجی عبید احمد رضا عطاری سلمہ الباری کی ملاقات براہ راست نشر کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کا بھی الحمدللہ ہمیں موقع مل رہا ہے. نیت یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد ملاقات کے مدنی پھول، اس اعتبار سے کہ ملاقات یہ ہماری دل کی بیماریوں کا علاج ہے. دل کی بیماریاں، وہ بیماریاں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، مثلا حسد، تکبر، عجب یعنی خود پسندی، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ انہیں علماء نے، اولیاء نے مہلکات میں شمار کیا ہے. مہلکات کا معنی ہوتا ہے ہلاکت میں ڈالنے والی، منجیات نجات دلانے والی. حسد آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا. خود پسندی، عجب، یہ بھی اس کی بھی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، سامنے والے شخص کو یا کسی بھی شخص کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اگر آدمی ان مرض میں، ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا جائے تو کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیسا سخت ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے، حسد، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے یہ نعمت حاصل ہو جائے، اس کے پاس مال، یہ مال اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، اس کے پاس گاڑی اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کا کاروبار یہ ختم ہو جائے مجھے مل جائے، اس کا بزنس ختم ہو جائے مجھے مل جائے، میں اتنا ویل سیٹ ہو جاؤں جیسا یہ ویل سیٹ ہے اور یہ ویسا نہ رہے، یہ حسد ہے. اور اس طرح ہوتا کیا ہے، جب آدمی کے دل میں حسد جگہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص جس سے حسد کر رہا ہے محسود کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، محسود سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، اس سے آنکھیں ملانا پسند نہیں کرتا، اس کے لیے دل میں برا سوچتا رہتا ہے. اور جب دل برائی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جائے تو نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. پھر ہم لاکھ بیانات سنیں، ہم جتنی نصیحتیں سنیں، دل پر اثر نہیں کرتی. وجہ کیا کہ دل سخت ہو چکا ہے، حسد کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. دوسرے کو برا سمجھنا، حقیر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. تو آج نیت یہ تھی کہ ملاقات کا سلسلہ ہے، شہزادہ عطار سے ہم ملاقات کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، مناظر دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو دل کی یہ خاص جو تین بیماریاں ہیں، ان کا علاج ملاقات کے ذریعے کیسے ممکن ہے. اللہ کے ولیوں سے ملاقات کی یہاں پر گفتگو میں نہیں کر رہا، یہاں عام ملاقات کی بات کر رہا ہوں کہ جس سے میں، مثلا خدا نہ خواستہ ایک شخص کسی سے حسد کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حسد ختم ہو جائے اور ہم بھائی بھائی ہو جائے اور میرے دل کے اندر یہ کیفیت نہ رہے، علاج ہے ملاقات. ملاقات کے ذریعے, صرف ملاقات ہی علاج نہیں ہے, بہت سارے علاجوں میں سے یہ بھی ایک علاج ہے کہ جس شخص سے آدمی کو حسد ہے تو وہ اس سے ملے, ملاقات کرے, اس سے محبت بڑھائے, اس سے زیادہ سے زیادہ ملے, مصافحہ کرے, معانقہ کرے, جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو, تو اس سے معائنہ کرے, اس سے گلے ملے, اسے دعائیں دے, اس سے دعائیں لے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اکیلے میں بھی, اس کے سامنے بھی, اور اپنے دل میں اس کے لیے محبت کی جگہ بنائے, اسے تحفہ دے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ اس حسد کا خاتمہ کر دے گی, جو حسد جو آدمی کے دل میں گھر کر چکا تھا. تو ملاقات یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے پر نیکیوں کی جو بشارتیں بیان کی ہیں انہیں دیکھیں کہ سلام آدمی عموماً اسی وقت کرتا ہے کہ جب ملاقات ہو, ملاقات کے علاوہ بھی سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم پر 10 نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اور زیادہ, وبرکاتہ پر اور زیادہ, سلام کرنے والے کو 90 رحمتیں, بعض احادیث کے مطابق 70 رحمتیں, جواب دینے والے کو 10 رحمتیں یا 30 رحمتیں ملتی ہیں. پہل کرنے والے کے لیے نیکیاں زیادہ ہیں کیونکہ پہل کرنے والا ایک طریقے سے سامنے والے کو رسپیکٹ دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے. جب کسی سے حسد ہو اور آدمی اسی کو رسپیکٹ دے تو رسپیکٹ دینا یہ حسد کو ختم کر دیتا ہے. آپ کو اس کا تجربہ ہوگا یا نہیں ہے تو کر کر دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی منفی اثر موجود ہے تو خود چل کر اس کے پاس چلے جائیں, اس سے ملاقات کریں, ملاقات کرنے کے بعد اس سے گرم جوشی سے ملاقات کریں, مصافحہ کریں, معانقہ کریں, دعائیں دیں, دعائیں لیں, انشاءاللہ عز و جل دل کی کیفیت میں فرق آئے گا, ضرور فرق آئے گا. خدا نخواستہ تکبر کی آفت میں مبتلا ہے, کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنے کا سلسلہ ہے کہ میں بڑا عالم ہوں, یہ چھوٹا, یہ مجھ سے چھوٹا ہے, میرے پاس زیادہ پیسہ ہے, اس کے پاس پیسہ کم ہے, اور پیسہ کم ہونے کی وجہ سے, بزنس چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, یہ تکبر. اور تکبر سے, تکبر کا علاج اگر چاہتے ہیں تو اس کا ایک پہلا اسٹیپ یہ بھی ہے کہ خود جا کر, خود چل کر اس کے پاس جائیں اور اس سے ملاقات کریں. ملاقات کی برکت سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل, کیونکہ جس شخص کو آدمی حقیر سمجھ رہا ہے جب اسے سلام کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے جب اسے رسپیکٹ دے گا تو ظاہر ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ, دو متضاد چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف وہ اسے عزت دے رہا ہے, دوسری طرف حقیر سمجھ رہا ہے, تو حقیر شخص کو عزت دی نہیں جاتی. جب وہ عزت دے گا تو خود بخود یہ جو اس کے دل میں جو حقارت کا جذبہ ہے, جو اسے یہ اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے, یہ انشاءاللہ عزوجل یہ برا جذبہ دل سے ختم ہوگا اور یہ بلند ہوگا, اس کا مقام اس کی نظر میں بلند ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل یوں دل کی بیماریوں کی علاج کا سبب بنے گا. مگر جو شخصیات جو ایسے اللہ والے ہیں ان سے ملاقات کا یہ نہیں ہے, بلکہ ان سے ملاقات جب کرنے کے لیے آئیں تو اس وقت کیا نیت ہو کہ ان کی نظر ہوگی, جیسے امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے آئیں, امیر علیہ سنت بھی الحمدللہ عزوجل وقتاً فوقتاً اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں اسلامی بھائیوں کو, الحمدللہ آج تک سلسلہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر آپ ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. ان سے جب ملنے کے لیے آئیں تو کیا نیتیں ہوں, کیونکہ معاذ اللہ یہاں تو کوئی ایسا حسد یا تکبر یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں نیت یہ ہو کہ ان اللہ والوں کی دل پر نظر ہو جائے گی تو دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا. یہاں بھی دل کی بیماریوں کا علاج ہے مگر ان کی نظر کے ذریعے, وہ نظر کر دیں گے, ان کی نظر ہو جائے گی, ان کا دست شفقت ہوگا, دست رحمت ہو جائے گا, تو انشاءاللہ عزوجل یوں بھی دل کی بیماریوں کا علاج ہوگا, نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا. یہ جو میں نے ساری گفتگو کی یہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی کی یہ سوچ ہو, میری سوالن یہ سوچ بنے کہ مجھے بدلنا ہے, مجھے نیک ہونا ہے, مجھے برائیاں چھوڑنی ہیں, مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, دل کی گندگی مجھے باہر نکالنی ہے, اپنے دل کی سیاہی دور کرنی ہے تاکہ مجھ پر نصیحت کی بات اثر کرے. میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کروں تو میری آنکھیں بہیں, جب میں رکعت انگیز دعا میں شریک ہوں تو میرے آنسو بہیں, عشق رسول میں میری آنکھیں بہیں, خوف خدا میں میری آنکھیں بہیں, یہ اسی وقت ہوگا جب دل نرم ہوگا. جب آدمی دل نرم کرنے کا اور دل کی سختی دور کرنے کا سوچے پھر اس کے لیے یہ ساری باتیں ایک طریقے سے مفید ہیں. مگر جس نے ٹھان لی ہو کہ مجھے ایسا ہی رہنا ہے جیسا میں ہوں تو پھر یہ باتوں, ان باتوں سے وہ کما حق کو فائدہ حاصل کر نہیں سکتا. نیت کریں پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ دل میں سختی محسوس کرتے ہیں, کیسے پتا چلے دل سخت ہے؟ عبادت میں مزہ نہ آنا, عبادت میں لذت محسوس نہ ہونا, یہ دل کی سختی کا سمجھے یوں ایک اشارہ ہے کہ جس کو عبادت میں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, سجدے میں مزہ نہیں آتا, قیام میں مزہ نہیں آتا, دعا میں مزہ نہیں آتا, کسی کوئی اچھی بات کرے تو مزہ نہیں آتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے. اور دل کی سختی پر پھر غور کرے وجہ کیا ہے, اور پھر اس وجہ پر غور کرنے کے بعد اس کا علاج تلاش کرے. پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ مدنی پھول ہم سن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا سجا کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے ایک اپنا اندر ہے اور ایک جو باہر ہے جو نظر آ رہا ہے, جس میں باہر کے جو اعمال ہیں, جو ظاہری اعمال ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ چیزیں ہیں, لیکن اصل معاملہ ہے اندر کا. یہ اگر ہو جائے تو باہر کا تو ہو ہی جاتا ہے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں, بظاہر روزے بھی پورے ہوتے ہیں, تو جناب صدقات دینے کا بھی سلسلہ ہے, مگر دل سدھرا نہیں ہوتا. اور دل کو سدھارنا, دل کو صاف کرنا, تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے, جسے تزکیہ نفس کے نام سے اولیاء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اتنا زیادہ ضروری ہے, اتنا زیادہ ضروری ہے کہ یوں سمجھے کہ جنت کے راستے پر صحیح انداز میں چلنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تزکیہ نفس سب سے پہلی بنیادی سیڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس امت میں جو مبعوث فرمایا, بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, ان کو صاف کرتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, اور پھر یہ سلسلہ آج تک, یہ تزکیہ نفس کا سلسلہ آخر تک جاری رہے گا. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے, کسی پیر کامل کا مرید بنے, تو پھر یہ سوچ ملتی ہے کہ تزکیہ نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ بھی کرنی ہے. جس طرح کپڑے صاف کرتے ہیں, بدن صاف کرتے ہیں, تو دل بھی ایک شے ہے جس کو صاف کرنا ہے. جب یہ سوچ بنتی ہے پھر آدمی علاج ڈھونڈتا ہے. جب تک سوچ نہ بنے اس وقت تک علاج نہیں ڈھونڈتا, اور یوں ہی زندگی گزارتا رہتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اب تک آپ مرید نہیں ہیں تو میں آپ کو, میرا مشورہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں. آپ مدنی چینل پر رہیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بیعت کرواتے ہیں. جس طریقے سے ابھی نماز سے پہلے شہزادہ عطار نے بھی, جو کہ وکیل عطار ہیں, انہوں نے بیعت کروائی, امیر اہل سنت کا ہمیں مرید بنایا. مدنی مذاکروں میں بھی بعض اوقات ایک بار اور بعض اوقات دو بار امیر اہل سنت بیعت کرواتے ہیں. آپ فیضان مدینہ آ جائیں, یوں بھی بیعت ہو سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, اس پر بھی آپ اپنا نام اور اپنی تمام تفصیلات دے کر آپ مرید بن سکتے ہیں. دنیا کے آپ جس ملک میں بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, مرید بننا مشکل نہیں ہے, آپ مرید بن سکتے ہیں. مرید بننے کے بعد الحمدللہ اچھی سوچ نصیب ہوتی ہے. اچھا آدمی مثبت سوچنا شروع کرتا ہے, مجھے یہ بھی نیک کام کرنا ہے, مجھے یہ نیک کام بھی کرنا ہے, مجھے دل کو بھی صاف کرنا ہے, مجھے نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے, مجھے اچھی نیتیں بھی کرنی ہے, مجھے ملنسار بھی بننا ہے, مجھے حسن اخلاق کا پیکر بھی بننا ہے. اور پھر انشاءاللہ عزوجل آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو, اور بعضوں کو تو دفعتاً ایک ہی باری میں یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ بس ایک نظر ہوئی اور وہ پورے کے پورے بدل گئے اور نیک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نیک بنائے. اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک نیکی پر قائم رکھے, صراط مستقیم پر قائم رکھے, مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو اور یوں ہم دنیا سے رخصت ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف و تالیف, فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت, اس میں سے بھی چند مدنی پھول میں نے آپ کی طرف بڑھائے. یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, اور اس کی کیا بات ہے, نیکی کی دعوت کے فضائل, نیکی کی دعوت کیوں ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کیسے مدنی انقلاب لا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں الحمدللہ عز و جل اس میں، اور اس کے علاوہ فرض علوم کا بھی بیان الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے. قسم کے کفارے کے حوالے سے بہت بہت معلوماتی مواد، اور ایسا مواد جو آدمی کی زندگی بدل سکتا ہے، وہ مواد الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے. ایک مدنی چینل کی ایک مدنی بہار سنیے. آپ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آئیے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کی برکت سے گناہوں کی بیماری میں ایک شخص کو افاقہ حاصل ہوا. وہ اپنا کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کیماڑی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کا، ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. عرصہ دراز سے گناہوں کے مرض میں مبتلا تھا، بات بات پر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد جیسی ناپسندیدہ حرکتیں میری عادت میں شامل ہو چکی تھیں. فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننے کا شوق تو جنون کی حد تک تھا. میری توبہ کی سبیل یعنی راہ کچھ اس طرح بنی کہ میں ایک بنگلے پر بطور ڈرائیور ملازمت کرتا تھا. ایک دن کام سے فارغ ہو کر ٹی وی روم میں بیٹھ گیا. وہاں مجھے بذریعہ مدنی چینل سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی. بیان نے مجھے سر تا پا ہلا کر رکھ دیا. مجھے اپنے گناہوں بھری زندگی پر ندامت ہونے لگی. میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور راہ سنت اپنا لی. جب مدنی چینل پر رمضان المبارک کے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کی رغبت دلائی گئی تو لبیک کہتے ہوئے میں نے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کی نیت کر لی. تادم تحریر، الحمدللہ عزوجل اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں. انشاءاللہ عزوجل اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی چینل کی برکت سے گناہوں کی بیماری میں افاقہ ہوا، اور مکمل ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سعادت حاصل ہوئی. ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بننے کی بھی نیت نصیب ہوئی. بہرحال سبھی کو چاہیے کہ گناہوں کی بیماری کا علاج کریں. اگر گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ مر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہوا تو یقین جانیے کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی ادائیں بھی خوب ہوا کرتی ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتے اور گناہوں کی دوا تلاش کرتے پھرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بصرے میں کہیں سے گزر رہا تھا. ایک طبیب پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سے مرد و عورت اپنے بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے بیماری کے علاج کے طلبگار تھے. میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا، اے طبیب، کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے؟ وہ بولا، نوجوان نے کہا، مجھے عنایت فرما دیجئے. طبیب نے کہا، ہاں. اور نوجوان نے کہا، مجھے عنایت فرما دیجئے. اس نے جواب دیا، گناہوں کی دوا کا نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے. گناہوں کی دوا کا نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے. جو اسلامی بھائی واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین گناہوں کی دوا چاہتے ہیں، اس نسخے پر غور کیجئے، اس نسخے کو یاد کرنے کی، لکھنے کی کوشش کریں. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 33 پر یہ نسخے موجود ہیں. 10 چیزیں اپنا لو گناہوں کی دوا کا نسخہ ہے. نمبر 1 فقر و انکساری کے درخت کی جڑیں لو. فقر اور انکساری کے درخت کی جڑیں لو, پھر اسے پھر اس میں توبہ کا حلیلہ ہڑ نامی دیسی دوا ملا لو. پھر اسے رضائے الہی کی دوا کوٹنے کی جو چیز ہوتی ہے اس میں ڈالو, اور پھر قناعت کے ہاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو. اسے تقوی و پرہیزگاری کی دیکھ میں ڈال دو, اور ساتھ ہی اس میں حیا کا پانی بھی ملا لو, اور اسے محبت الہی کی آگ سے جوش دو. اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو, اور امید و رجا کے پنکھے سے ہوا دو, اور پھر حمد و ثنا کے چمچے سے پی جاؤ. اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو یہ نسخہ تمہیں دنیا و آخرت کی ہر بیماری و مصیبت میں نفع پہنچائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, گناہوں سے دوا کا نسخہ فقر و انکساری, توبہ, رضائے الہی, قناعت, تقوی و پرہیزگاری, حیا, محبت الہی, شکر, اور امید و رجا, اور حمد و ثنا, یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے. واقعی یہ اتنی یہ جو چیزیں ہیں یہ آدمی کو اگر نصیب ہو جائیں تو کیا بات ہے. گناہوں سے بچنے کا نہ صرف جذبہ ملے گا, گناہوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں اسے کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل ایک شخص ایسا تھا ماحول کی برکت سے ایسا ہو گیا, ایک شخص ایسا تھا ماحول کی برکت سے ایسا ہو گیا. اور جب سے یہ مدنی چینل الحمدللہ آیا ہے تو دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی اس کی ویورشپ الحمدللہ بڑھ رہی ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں. کیونکہ لوگ کیوں پسند کرتے ہیں, فطرت, انسان کی جو فطرت ہے, فطرت انسانی, یہ آخر کار پسند بھلائی کو کرتی ہے. اگرچہ وقتی طور پر وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, مگر چونکہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, دین فطرت دین اسلام ہے, تو فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ بھلائی کو, اچھائی کو, خوبی کو پسند کرتا ہے. اگرچہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ برے راستے پر آ جاتا ہے, بری صحبت اپنا لیتا ہے, برے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. آخر دل کے اندر اصل تو باقی رہتی ہے نا, تو جب یہ برائیاں, یہ گندگیاں آدمی سے دور ہوتی ہیں, اصل جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت, دین کی محبت. یہ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتی ہے, اور الحمدللہ عزوجل یہی وجہ ہے کہ مدنی چینل جب آتا ہے تو الحمدللہ عزوجل ہمیں گھر بیٹھے ایک مبلغ سمجھاتا رہتا ہے اور ہم سیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور شہزادہ عطار تشریف لا چکے ہیں اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی ان سے دعائیں بھی لیں گے, ان سے ملاقات کریں گے اور برکتیں لوٹیں گے. آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو اور آپ کی آل کو خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے, ان کی اور ان کے آل کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ اور ان کی غلامی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

نے ہی مجھے گنا جنا ہوتا کاش میری ماں نے ہی مجھے گنا جنا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا اونٹ بن بن گیا ہو نہر ہو گیا ہوتا کاش دست آغا سے نہر ہو حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا پھول بن گیا ہو پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا کاش سحرا کا خار بن گیا ہو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح میں نے عرض کیا اولاً کے ملاقات کے ذریعے ہم اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کریں, اپنے دل کی بیماری عجب, خود پسندی, تکبر اور حسد, اپنی ان بیماریوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ملاقات سے ایک اور جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, ان سے ملنا, یہ بھی ملاقات میں ہی شامل ہے. ملاقات کے ذریعے رشتہ داروں میں آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. عموماً ہوتا ہے کہ بات بات پر ایک فرد دوسرے فرد سے ناراض ہوا, اس کے ساتھ دو آدمی, اس کے ساتھ چار آدمی, اور ایک خاندان دوسرے خاندان کے مخالف ہوا, اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مخالف ہو گیا, اور یوں نسلوں تک وہ لڑائی وہ دشمنی جاری رہتی ہے. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا, مسلمان پر اچھا نہیں لگتا کہ یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی کلمہ گو ہے, یہ بھی کلمہ گو ہے, اور آپس میں رنجشیں رکھے. اور خصوصاً رشتے دار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشتے داروں سے حسن سلوک کا زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ رشتے دار زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں. اگر کوئی تم سے توڑے تو تم اس سے جوڑو. اگر کسی کی غلطی ہے بھی بالفرض, کسی نے حق تلف کر لیا, آپ کا حق تلف کر لیا, برا بھلا کہہ دیا, خدا نخواستہ مار دیا, جھاڑ دیا, مگر آپ حسن سلوک کے پیکر بنتے ہوئے, صلہ رحمی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے, اپنا دل صاف کر کے اس کے پاس جا کے اس سے ملاقات کر کر اس سے معافی مانگ لیں, انشاءاللہ عزوجل ایسا کرنے سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا انقلاب آئے گا. معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا. ایک گھر سے دوسرا گھر, اور دوسرے گھر سے تیسرا گھر, اور پھر قبیلہ اور کنبہ اور شہر اور ملک امن کے گہوارے بن جائیں گے. معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا. اگر ہم اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں, ہم برے ہیں تو پھر ہمیں سب برے نظر آتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, آج کی اس شہزادہ عطار حاجی عبید احمد رضا عطاری سلمہ الباری, جو کہ عام اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرما رہے ہیں, اس ملاقات کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کس طرح مسکرا کر, حالانکہ ان کا کیا آپس میں بظاہر کیا رشتہ ہے, مگر مسکرا کر ملاقات کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا, جیسا سامنے والا کہہ رہا ہے ویسا کر رہے ہیں. اس نے کہا دم کر دیں, دم کر دیا. اس نے کہا دعائیں دے دیں, دعائیں دے دیں. سینے سے لگا لیں, سینے سے لگا لیا. یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے. امیر اہل سنت نے اپنے شہزادگان اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے. ہم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں, اور خود بھی ایسے بنے کہ ہم لوگوں کی طرف خود بڑھ کر جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان پر شفقتیں کریں, صلہ رحمی بڑھائیں. رشتے دار سب سے پہلے گھر, اور گھر کے بعد رشتے دار. اپنے ایک ایک رشتے دار سے جا کر ملاقات کر کر, اور صلہ رحمی کا واسطہ, صلہ رحمی پیدا کر کر, اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے خاندان کے خاندان سدھر جائیں گے, ہم اچھے ہو جائیں گے, ہماری نسلیں غیبتوں سے بچ جائیں گی, ہمارے رشتہ دار غیبتوں سے بچ جائیں گی, ہماری اولادیں غیبتوں سے بچ جائیں گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دو خاندانوں میں, دو گھروں میں آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس گھر میں اس گھر کی برائی اور اس گھر میں اس گھر کی برائی ہوتی ہے, اور یہ برائی غیبتوں, تہمتوں اور بہتانوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور آدمی اب ویسے ہی نیکیوں میں کم ہیں ہم, اور برائیاں کر کر کر ہم اپنی نیکیاں مزید ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کیوں نہ ہم اس غیبتوں اور تہمتوں اور بہتانوں کا دروازہ بند کر دیں, اور خاندان میں جس سے بھی انبن ہے اس سے جا کر معافی مانگ لیں. کیا چلا جائے گا؟ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہی جھکتا ہے. ہم نے امیر اہل سنت سے مدنی مذاکروں میں, بیانات میں یہی سنا ہے کہ آپ میں اگر کچھ ہے, کچھ پھل ہے تو آپ جھک جائیں. جھک جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل میں رسپیکٹ اور عزت اور بڑھے گی, اور انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین, آپ کے خاندان کے اندر ایک بہترین اور ایک اچھی, ایک خوبصورت فضا قائم ہو جائے گی. آنے والی نسلیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گی, اور یہ محبتیں خاندان کے خاندان, نسل در نسل میں باقی رہیں گی. اور اگر آج ہم نے علیحدگیاں اختیار کر لی, آج اگر ہم نے رشتے داروں سے رشتے منقطع کر لیے, صلہ رحمی ختم کر دی, ملنا جلنا ختم کر دیا, تو ہماری نسلیں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا, ہمارے گھر میں یہ ہوگا. آج اگر دو بھائیوں میں ایسا ہوا ہے تو کل اس شخص کے یہاں دو بیٹے ہوں گے, وہ دو بیٹے یہی کام کریں گے, اور پھر ان کی اولادیں بھی یہی کرتی چلی جائیں گی جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. اگر آج آپ مل کر رہیں گے, آپ کی اولادیں بھی مل کر رہیں گی. آپ چاہتے ہیں, یقیناً ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی اولادیں مل کر رہیں, اس کی بات مانتی رہیں, فرما بردار رہیں, اطاعت رہیں. خود کر کے دکھائیں, پہلے خود کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کا جو فیل ہے وہ آپ کی اولاد کے لیے انشاءاللہ عزوجل مشعل راہ ہوگا, اور اس مشعل کے ذریعے وہ انشاءاللہ عزوجل اس راہ کو اچھے انداز میں عبور کریں گے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, پھر وہی عرض کروں گا کہ جب صلہ رحمی, اور صلہ رحمی کے بعد جب رشتے داروں سے اچھی بات چیت ہو جانے کے بعد پھر ان کو بھی مدنی ماحول کے ہمیں قریب لانا ہے، ہمیں انہیں بھی نیک بنانا ہے، انہیں بھی ہمیں نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے، ہمیں انہیں بھی ہفتہ وار اجتماع کا پابند بنانا ہے، مبلغ بنانا ہے، اسلامی بہنوں کو پردے کا پابند کرنا ہے، جہاں جہاں چلتی ہو وہاں کہہ کر پردے کا پابند کرنا ہے، اور پیار محبت کے ذریعے ایک اچھی فضا میں ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، گناہوں سے بچانا ہے. انشاءاللہ عزوجل جب دل یہی باتیں سوچنا شروع کر دے گا تو سکون بھی محسوس ہوگا اور معاشرے کے اندر اچھا نکھار بھی آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بدھ ہے، غالباً تقریباً ہر بروز بدھ شہزادہ عطار حاجی عبید احمد رضا عطاری سلمہ الباری عام ملاقات فرماتے ہیں، جو کراچی میں، باب المدینہ میں یا اس کے گرد و نواح میں ہیں، برکتیں لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوں ملاقات کے لیے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، مدنی مذاکروں میں آئے. انشاءاللہ عزوجل علم و فنون کے خزانے لے کر انشاءاللہ عزوجل آپ پلٹیں گے. کل جمعرات ہے، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اور کہیں کہیں عشاء کے بعد ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. باب المدینہ فیضانے میں بھی کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً دو گھنٹے کا اس کا دورانیہ ہے. اس اجتماع پاک میں بھی آپ سب کو آنے کی دعوت ہے کہ اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں. تلاوت، نعت، بیان، ذکر اور دعا، صلاۃ و سلام، پورے اجتماع پاک میں شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل. یہ جو ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، ذکر کے ذریعے آدمی کے دل میں جو سختی اور گندگی ہے یہ دور ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا میں جو توبہ والا انداز ہوتا ہے، آدمی رب کے حضور توبہ کرتا ہے اور مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جب آنکھیں بہتی ہیں یہ آنسو جو ہیں وہ دل کی سختی کو بہت حد تک دور کرتے ہیں، دل کی سیاہی دھلتی ہے. اور یوں سمجھیں کہ جو ہر ہفتے شرکت کرتا ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میری ہر ہفتے بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ہر ہفتے میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پورا ہفتہ وہ راحت میں رہتا ہے. شرکت اگر آج تک نہیں کی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کل باب المدینہ میں یا دنیا بھر میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ رابطہ کیجئے، کہیں نہ کہیں آپ کے قریب ضرور ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی کا پیغام کئی ممالک میں پہنچ چکا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں اس اجتماع میں جا رہا ہوں اپنے دل کی صفائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، توبہ کی توفیق کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، مغفرت مانگنے کے لیے، تو میری مغفرت فرما دے، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں یا رب تو میری اصلاح کر دے. تو انشاءاللہ عزوجل اس نیت کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوں گے، تو جو نیت لے کر آئیں گے اللہ نے چاہا تو لے کر پلٹیں گے. ہم نے سنا ہے بیمار اس نیت سے آتے ہیں کہ شفا یاب ہو جائیں، بیماروں کے نمائندے اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمارے نمائندے، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری اولاد شفا یاب ہو جائیں، مریض نہ رہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے مرض، کینسر جیسا مرض، بڑے بڑے مرض جو ختم نہ ہونے والے ہیں بظاہر، اجتماع میں مانگے جانے والی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، رب کریم دوا کے اندر علاج رکھنے پر قادر ہے، تو اپنے ذکر میں یقیناً علاج رکھنے پر قادر ہے، دعا کے اندر یقیناً علاج ہے انشاءاللہ عزوجل. تو اجتماع پاک میں یہ نیت لے کر آئیں کہ یا اللہ میں اجتماع میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا دل صاف ہو جائے، میں نیک ہو جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، مجھے نیکی کی توفیق مل جائے، نیکیاں کرتا رہوں، گناہوں سے بچتا رہوں. تو انشاءاللہ یہ نیت لے کر آئیں گے، دعا میں بھی رب کریم عزوجل سے یہی مانگیں گے تو اللہ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا. اور پھر اجتماع کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یہی رات گزاریں، اور پھر اگلے روز مدنی قافلے کی سفر کی بھی نیت کیجئے، مدنی قافلے میں سفر بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے. الفتح ہے اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل کا ہو جذبہ، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بے پاچھو نماز پڑھوں گا جماعتے، میں پاچھو نماز پڑھوں گا جماعتے، ہو تو عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، سعادت ملے گئے صرف دان سنت، تبایا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن دکھا ہو، چچائی کہو گے اس طرح یا الہی، نام دے شوق دینا ستایا الہی، رہوں بازو میں ستایا الہی، ہمیشہ نگاہ جھکا کر کرو خاشعانہ دعا یا الہی، کرو خاشعانہ دعا یا الہی، ہو تو عطایا الہی، ہو تو کسی کی عطایا الہی صدائے سستا ابوبکر و فاروق کا یا الہی ابوبکر و فاروق کا یا الہی میں نے چیز عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی ہمیشہ کرو سجایا الہی امام سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری یوگ سو سجا سجائے بنے عاشقِ مصطفیٰ یا الٰہی بنے عاشقِ مصطفیٰ یا الٰہی ہر ایک مدنی کرم کر مصطفیٰ یا الٰہی کرم کر مصطفیٰ یا الٰہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار سسرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار سسرا مجھے متقی تو بنایا الہی مجھے متقی تو بنایا الہی اسے خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی سے عطار کو تو بچایا الہی عمل کا جذبا عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی رونقِ گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے عشقیا پیشوائے عشقیا یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ شاہ ادبیا یا غوثِ اعظم دستگیر آپ شاہ ادبیا یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا یا غوثِ اعظم دستگیر ہے تیرا وہ دب دبا یا غوثِ اعظم دستگیر غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم دستگیر اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا یا غوثِ اعظم دستگیر مرحبا صد مرحبا یا غوثِ اعظم دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں جیسا پیر ہوتے کیا غرض در بادشاہ ہے آپ سے سب کچھ ملا آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونقِ گل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو یا تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحم کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے دیوانے اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا زمانہ آیا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماج آیا فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحم کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحم کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہاروں کا سنت کی بہاروں کا چھایا فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لگاتے ہیں دنیا کالی سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب لگا یا رب کر دے جنت میں تو جوار کا مانا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے تیرا چرچا گلی گلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے واسف ہر ایک پھولو سمر گئے واسف ہر ایک پھولو سمر گئے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخشش تو عطا رے تو مولا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو